حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا اپنے بائیں ہاتھ میں، پھر فرمایا یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5147۔